Ja. Nafu li jim qasma fit-tnejn. Dik li hija botanika u dik li hija zoologija. Bil-botanika nifmu il-flora, bil-zoologija nifmu il-fauna, ġifieri l-annimali. Botanika flora, ġifieri il-pjanti. Is-siġar, gbar, siġar żgħar, pjanti tal-art u pjanti tal-baħar, dik hija il-flora. Il-flora hija l-qofol tal-għexin kollu, nistgħu ngħidu. Il-żoloġija, ġifieri il-fauna u l-flora, iridu jaħdmu jgħid fejt. Waħda għandha bżonn tal-oħra, l-oħra għandha bżonn tal-oħra, sejrin hekk. Kieku ma kienx il-flora, kieku aħna qas nistgħu ngħixu, għax kollox ġej mill-flora, mill-pjanti, mill-ħaxix, ngħixu l-ħobż, mill-qamħ. Qed nieħdu bajda t-tinjieġa t-tiġija tieħu l-ġwies iġul ġej mill-pjanti. Qed nieħdu l-ħalib ġej minn mos mill-baqar jieklu l-pjanti u nibqgħu sejrin hekk m'hemmx għalfejn. U l-annimali jiridu jieklu l-ħaxix biex jgħixu, u l-annimali mis-sem tagħhom jagħtu xi ħaġa lill-flora wkoll biex tifjorixxi iktar il-quddiem. Issa, fuq il-flora llum ma nista' nitkellmu, immorru fuq il-fona. Il-fona imqasma ħafna branki differenti. Nafu li għandna dik li hija l-annimali, il-mammiferi, kwadrupedi, nafu li għandna l-ħut, għandna l-għasafar, għandna l-rettili, għandna l-amfibjan u għandna l-insetti li hija order kbir, qasam kbir fiż-żoloġija l-insetti. L-istudju tal-insetti nafuh bħala entomoloġija tal-insetti. Daw l-insetti jerġgħu jitqasmu f'ħafna orders differenti. Għandna pereżempju il-koleotteri. Koleotteri jiġifieri l-ħanfus li għandhom ġwienaħ ħibsin bħala shield. Koleotteri. U għandna minnhom daw tant għandna numru kbir ta' insetti. Sa' semmilkom biex tkunu tafu fejn aħna. Fid-dinja sissa jafu, fid-dinja sissa jafu li għandna 276,700 species, speċi differenti ta' koleotteri, ġifieri ta' ħanfus. Dubbien, diptera jgħidula, diptera two wings. Għaw mal 85,000 differenti. Hymenoptera, ġifieri in-naħal, iż-nażan u n-nemel. Għaw 103,000. Se jinsanatikom liktar li huma li tafu. U l-ortotteri, ortotteri ġifieri l-wirdien, grasshoppers, il-praying mantis. Għaw 22,500. L-emitteri huma bugs, half wings, hemi, half. Issibu għom, iżom shield bugs, nsibu għom ħafna, nissom jintnu ftit. Għaw 23,000. Mbagħad daw il-green flies, il-scale insects li attakkaw il-pjanti, għaw 32,000. Il-dragonflies, ma tantx għaw 4,870. U l-epidoptera, li se nitkellmu fuq għallum, l-epidoptera, jiġifieri il-frifet u l-baħrijiet, għaw 112,000 butterflies, jiġifieri frifet u mozz, baħrijiet. Differenti, speċi li nafu bihom, dejjem ma sibu għadhom, dejjem ma sibu. U minn dawn il-112,000, ftit iktar minn 10,000 li huma butterflies. Li huma butterflies, li nafu bihom. Lepidoptera, mill-lepidos, tra grega tfisser scales, tra per ie, għastif il-missu għom iċabsu dejna, u pteron, tra ħra grega li tfisser ġwiena, ġifir ġwiena mitsijin bil-tra. Issa daw l-scales nis-tie, kikuj kolkom ċans xie darba, taħtarawm taħt xie mikroskop, ħalli taraw xie ġmiel huma, naqqastemlu li dik traba ma tarajiex, għandek tarajiexa bħala petani ta' fjuli, sbieħ kollha differenti skont ir-razza differenti. Mela, fejn insibuhom dawn il-butterflies, fejn insibuhom dawn il-mozz, il-lepidopter fejn insibuhom? Kif deġaħat qabel, il-qofol ta' kollox hija il-flora. Fejn memx pjanti, fejn memx flora, ma' nsibuhomx. Il-għaliex leġin taħħom u ma' il-pjanti, leġin taħħom u ma' il-pjanti. Barra, forse xiftit minn dawk il-mozz l-irqaq net, għalfejn nimdilkom raskom bl-ismijiet taħħom xinu ma' illi jattakkawna l-ħwejjeġ, daħna jgħidulhom kamla, jattakkawna, ija, nistgħu ngħidu, 99.9% kollha jridu jgħixu minn fuq il-pjanti. Allura fejn sibuhom? Nsibuhom fejn hemm il-pjanti. Fejn hemmx pjanti, ma nsibuhomx. U għalhekk fid-deżert, fis-sħana tad-deżert, ma nsibux friefet. Fil-kesħa tad-deżert tan-nord u tas-South Pole, ma nsibux friefet. Tantu hekk illi mbagħad dawk il-pajjiżi li huma qrib kemm l-sħana u kemm l-kesħa għandhom ftit. Naslu li pereżempju Greenland għandhom 5. Different species, 5 prijefet biss. Għarna għad isfel fejn hemm xi ftit vegetation. Iktar ma nsibu prijefet fejn iktar hemm pjanti varjati ngħidu aħna nsibu fil-nħab il-naħa tal-equator, temperate zones, fejn hemm ħafna pjanti differenti li nsibu bl-eluf tal-eluf. Nieħdu, xi ma nistax ikun nitkellmu. Da soġġiet vast west, nesqu lejn l-Europa. L-Europa nafu li għandna 367 species, 367 species. Differenti. Ninżlu Malta, daqxej post ta' ċkejken, nsibu li għandna 19. Frifet qed nitkellem ta' għax baħrijiet għandna. Skorrejnihom il-450 Malta baħrijiet ta' bil-lejda u żgħar. Butterflies għandna 19 li tistgħu tarawhom intom. Ta' toħorġu, tistgħu taraw. Issa mbagħad kultant jiġi xi wieħed ġdid kisib l-ambjent tajjeb jissetilja. Jekk ma jsirx l-ambjent tajjeb jibqa' sejjer, ħafna minnhom huma migrants, jipassu bħalma jipassu l-għasafa jidhru mill-Afrika jibqgħu telajn. Jiġifieri għandna 19. Nes u daqsxejn iktar lejn Malta, qed nagħmel studju fuqhom illi nagħmilha daqs 6 snin issa, immorru sqallija li bogħod wisq ma tantxaw. Imma sqallija. Għanda l-Etna, għanda l-Madonija u għanda l-Muntanija l-oħra. Għanda l-art ħamrija, mhux kollha, differenti minn ta' Malta. U għalhekk, hemmhekk tinsibu pjanti li aħna hawn Malta m'għandniex, il-għaliex l-art tagħna hija calcareous fija ħafna ġejjin ċerti pjanti ma jżommux. Altitude oli ma tantxana u ċerti pjanti li jridu iktar freski. Għamma ta' ma jgbrux u sqallija jgbrux. U nsibu li sqallija għandhom 101 different species. Fuq l-etna għandhom 65, l-etna biss. L-etna biss. Ġifieri tibda minn Katania tibtitla minn ngħidu aħna 700 meters, jiġifieri jisom 2,700 feet, insomma xi ħaġa żgħira. Hemmhekk tibda tissib iktar milli. Isfel fejn hija l-altitude l-istess bħal ta' Malta u fejn l-art tiġbal ta' Malta, nsibu l-istess frifet li għandna għaw Malta. Issa, nagħġu mmorru għall-frifet ta' Malta. Nistgħu nqasmu għom żewġ kategoriji. Studjajtu tafu li Malta xi darba ma kienx kif inhi llum, kienet biċċa mingħajr toħra. Għalhekk insibu ċerti frifet baqgħu għaw Malta minn meta Malta ġiet maqtuha mill-kontinent. U daw permezz li mhumiex migrants. jifiri ma jċalqux, iżommu dejjem l-istess koloni, l-istess serja, boqgħu dejjem għaw Malta. U jgħaddu s-snin, u jgħaddu l-mijiet u l-eluf ta' snin, u mberi kalla bil-maltemp kollu, bis-sħana, boqgħu dejjem ikattru l-xuxin. Mbagħad għandna rifet oħra, illi bħalhom għandna għaw Malta, jgħixu għaw Malta, ġifieri jikbru għaw, ikabbru n-nisa tagħhom għaw Malta, imma ipassu wkoll. U għalhekk dik li ngħidu l-brud ta' Malta tiġi rinforzata b'dawn il-migrants. Naraw sena pereżempju naraw iktar mis-soltu. U hekk fil-każ jiġu daqsxejn neqsin. Dej replenix, ikomplu iżidu, ikomplu iżidu. Mbagħad għandna oħrajn illi jgħaddu tarhom forsi darba darbtejn f'ħajtek u ma terġax tarhom, jgħaddu ma għandniex pjanti jibqgħu mixjin. U b'dawn in-90, b'dawn li ġifieri jisni 45 years kemm ili nistudja fuqhom. Qbadt erba' oħra li qbadthom darba biss. Rajtom darba biss, battom darba biss. U kemmili f'dan il-perjed, ġew tlieta, minn dawn il-90, tlieta, li s-setiljaw għaw Malta, u bqajna minn sena għall-oħra, kull sena jatuna tubruġ, żewġ tibtar, u bqgħu s-setiljaw għaw, għassabu l-pjanti tajba, u tadu li daw kif ġew, u daw li ġew, mhumiex migrants, mhux jiġifieri li jpassu. Kif ġew da? Naturalment ġew ma xi pjanti, ma xi affarijiet li nimportaw minn barra minn Malta. Kif ġew? Ma rawhomx ma qagħdu ma tarux u le, ma ġewx bħala frifet huma, ma ġewx bħala frifet, ġew f'xi stadju, f'xi stadju tal-ħajja tal-parfet illi issa. Intom diġà tafuha ma nagħtilkom fuq malaj. L-istadju, il-farfet jidħol fid-dinja permezz ta' bajda, bajda żgħira. Il-bajda tfaqqas issir dudu caterpillar, daw ta' fuqhom tagħlek ngħid mhux xi ħaġa ġdida, imma biex naqdu l-istorja ma' xurxin. Caterpillar irid jiekol, jikber, isir iż-żmien tiegħu, ibiddel il-qoxra tiegħu x'erba darbiet. Għax dejjem jiekol, dejjem jiekol, meta ma jkollux fej jispandi naħi dik il-qoxra tiġi li qoxra oħra. Skennor. Ora ftit, meta jkun kien kemm għandu jiekol, isi fosqa, ngħidu la pupa, kriżalis kif tridu, jitrabat u jsir fosqa, wara tant żmien skont il-farfett li jkun ifaqqas u jsir farfett. Allura jista' jagħti l-każ li daw ġew minn barra jew forma ta' bajda. Kun għadu bajt fuq xie wera. Jew tkun xie fost għedha maħla ma xie zokk. Kun tal-mi wieħed li jkunu hemm, ma nixxie ngħidu tkun hemm fejn mejlen fejn minn biex ikunu iżommu għaw Malta. Insomma, bda b'xi mod hekk setgħu ġew għaw Malta. L-iktar ħaġa li kif bdejt mill-bidu għandna illi l-flora hija l-iktar importanti għax mingħajrha l-frifet ma jaġux. Issa. Kull farfett għandu l-pjanta favorita tiegħu, mhux farfett imur ibbi fejn jiġi, le irid isib dik il-pjanta favorita li fuqha trabbaw, mhux neċessarjament l-istess waħda, imma tista' tkun pjanta tal-istess familja. Tikom eżempju, pereżempju, għandna l-farfett. Najdu l-farfett tal-ġidra jew tal-kapoċċi, l-abjad il-kbir, ta' fuq kulħadd jaf hija raħda. Jista' ibit dan mhux bil-fors fuq il-ġidra, imma pjanti tar-raħsa tal-ġidra, jiġifieri kruċiferi li għandhom erba' petals forma ta' salib, jiġifieri sebbiet fuq kapoċċa, sebb fuq pastarda, fuq fiġel, fuq il-ġiżi, għax il-ġiżi huma wkoll. Pasta tal-istess familja. Imma ma jmurx il-bit fuq ħurrieqa, ngħidu aħna, jew fuq xi ħadd ir-rieħ, jew fuq il-fen il-buż biss, le, dik hija l-pjanta tiegħu. Nieħdu pereżempju tax-xewk issa tarahom fuq tarahom għarċet jaffariet un bat jiġu illustrati fuq s-slide. Najdu, dik l-Ingliżi għadu la Painted Lady, il-farfet ta' xewk. Farfet ta' xewk, għax bil-Latin huwa. Jisimu Vanessa Cardwi, Cardwus huwa xewk, il-farfet ta' xewk, dik tbit fuq xewk. Għanna l-farfet tal-ħurrieq, dak najdu l-red admira, l-iswed bil-fax aħmar. Dak tbit fuq il-ħurrieqa. U nibqgħu sejrin hekk li joħol fuq il-buzbies u kulħadd għandu l-pjanta favorita tiegħu. Jista' jagħti l-każ li hemm xi frifet li flok waħda jkollhom tnejn pjanti u jkollhom tnejn għax in-natura alla jaħseb għal kollox. Ngħidu aħna l-Painted Lady. Tfaqqas ngħidu aħna f'Ottubru. Settembru, Ottubru, għaw Malta, għanna fi eżempju. Ix-xewk għadu ma kibirx, imma il-ħubbejza deġa ribtet, allura il-ħubbejza tajba jikola fil-lotum, un bad meta tiġi l-spring jagħmel fuq ix-xewk, għalkemm huma ġiex familji differenti, dak huma l-pjanti tiegħu. L-istess ir-red admira, l-ħurrieq jikber malajr bħalissa. Wara l-ewwel xi tara l-ħurrieq. Allura bil fuq l-ħurrieq, jikber fuq l-ħurrieq, meta jiġi n-naħa tas-sajf l-ħurrieq kun spiċċa, ikun hawn xi ħadd ir-rieħ, dik il-pjanta tikber mal-ħitan tal-ġonna, u ibid fuqha. Biċċiet minnhom għandhom tnejn. Imbagħad affarijiet tal-Afrika, il-mozz speċjalment, hemm min għandu iktar minn pjanta waħda, imma kollha pjanti stabbiliti. Issa. X'irridu ngħidu iżjed fuq il-frifet. Dawn il-frifet naturalment, it-satax li għandna jitqasmu f'seba' familji. Hemm qasmin seba' familji. Frifet li għandhom l-istess għamla, l-istess structure fil-venaturi tal-wings, għax minn hemm l-iktar li jarfuhom, jiffurmaw familja. U għanna seba familji differenti, s-sektar ma naraw slides iktar nkunu nistgħu nispjegawhom. Mela nieħdu issa għaw Malta. Ili fuq 40 sena 45-46 tilkom li ġbor. U nara li l-frifet flok iżdiedu jonsu naturali. X'inhi r-raġuni? Hija r-raġuni hija din. Tnejn, żewġ fatturi. Waħda isir naturalment id-development tal-art li we can't stop progress, ma jistgħux inżommu l-progress, il-progress għamiexi, l-arloġġ il-qudiem li timxi ma jiżdax imur lura. Allura ħafna bnadi fejn kienu qabel salvaġġi jikbru ħafna pjanti. Għax ħafna minnhom huma jgħixu fuq pjanti salvaġġi. Daw ma jsibux dawn il-pjanti, allura b'ftit il-ftit in-nisel jispiċċa. Oħra jinfetħu toroq isiru barrieri, pereżempju nafu idejn li dari kien wieħed tanza bih isossellhom barriera ma ssib xejn. Jinfetħu toroq. Il-development tal-art waħda. It-tieni kambjament tad-development tal-art fejn dari pereżempju kien wieħed u da jagħmlu s-siġar u da se jħassru l-ekoloġi tal-post, pjanti ma jikbrux, allura dik jispiċċaw. Imma ċerti affarijiet li jsiru u qegħdin jagħmlu dawk id-dams biex iżommu l-ilma, naturalment l-ilma għandhom bżonnu, dik in-naħa tiġi fladiet, dawk il-pjanti hemmhekk kollha jmutu, hekk ikunu ċertu brud qiegħda fuq dik in-naħa dik tispiċċa. Mbagħad ħaġa oħra, rridu l-affarijiet prodotti tajbin, imbixxu dawn ħafna velenijiet u bekk jispiċċaw. Ukoll ikunu għadhom dud, ikunu għadhom bajt, jinqelgħu pjanti kum tej jaħarqu fis-sajf, pereżempju għamel ħabta kulħadd jaħraq, ikun hemm ħafna għadhom bajt fost qied, jispiċċaw fix-xejn, jinħaraq jispiċċa kollox. U bekk l-affarijiet jonsu. Għadni kemm ġej mill-Canary Island. Għamil t-tintijim. U għemmek għandhom 7 endemic species. Endemic ġifiri, fid-dinja kollha hemmhekk biss jinsabu, ħabba fihom morna. Id-din jibżgħu dell-affari tal-bex li spiċċaw fix-xejn. U għall-istess bħalna nħabba t-turizmu qed jagħmlu development kbir. Areas kbar fejn nibru ċerti pjanti ġew mibin għall-lukandi hekk u hemm ċerti frif qegħdin jibżgħu li se jispiċċawlhom. Allura dawn tal-conservation ħasbu mod ieħor. Dew din għax hemm ċerta pjanta l-Asclepias. Kombinazzjoni għaw Malta daħlet għaw post wieħed qiegħda, kellha bżonn ma jittendux biha u tibqa' tiżviluppa. Forsi xi darba jiġi tal-farfet. Ejja. X'qed jagħmlu tal-conservation? Qegħdin jagħmlu dawn il-pjanti fiq sari. Jiżiru u jagħmlu fiq sari u jbigħuhom lin-nies. Biex il-nies jħawluhom fil-ġorna tagħhom biex għall-inqas. Fil-ġorna li ħaġa privata jibqa' hemmhekk u l-frifet jibqgħu sejrin. Issa, ħafna mill-frifet, il-maġġor part, anzi nista' ngħidlek hawn Malta barra minn wieħed kollha pjanti tal-istaġun, kollha pjanti tal-istaġun ġifieri jgħixu ftit xhur u mbagħad jispiċċaw u rridu nerġgħu nħawlu jew jkbru wieħedhom minn the wild state. Waħda li għandha Kleopatra sa nurilkom safranija dik fuq ir-Ramnus fuq siġra. U dement illi s-siġar, dawn is-siġar ma jbixxuhomx, u forsi l-iktar waħda li għandha ċans li tibqa' magħna hemm ħafna l-busket, ir-Ramnus ċimiterju Sant'Anton. U hemm Ramnus salvaġġ fil-kampanja wkoll fuq il-widien ma tantx jistgħu jintlaqqu, forsi l-iktar l-iżżomm. Da fosthom ġifieri wieħed għandna li jgħix fuq il-pjanti tqija fuq siġra, l-oħrajn hija kollha fuq il-pjanti. Mela, issa nurikom naraw dak li qed ngħidilkom u forsi nespandu xi ħaġa oħra permezz tas-slides. Għandna ftit slides hawn naraw ta' Malta. Nurikom id-differenza għax naħseb xi ħadd minnkom diġà qed jgħidhom ukomma allura x'differenza hemm bejn farfet u baħrija. Issa tarawha iżjed. Iżjed tista' tarawha fuq is-slides. Farfett u baħrija l-iktar ħaġa importanti, l-iktar ħaġa importanti li turina d-differenza hija l-antenne. Dawk ngħidulhom kishom bħal qruna antenne. Il-butterflies tispiċċa l-antenna għandhom bħal nob, isha bħal buċċa żgħira. Dik waħda mill-karatteristiċi. Il-mozz jista' jkollhom kwalinkwe shape. Tista' tkun xara rqiqa, xara ħoxna, tista' tkun pjuma, ġejja isha bħal pjuma bħal rixa, tista' tkun kwalinkwe post. Ħaġa oħra, differenza oħra hija meta dej rest, meta huma jistrieħu, jpoġġu, meta huma jpoġġu. Meta jpoġġu l-frieħe ġeneralment itellgħu l-ġwienaħ hekk. Għax il-kuluri tal-frifet huma fuq il-four wings, fuq il-ġwienaħ ta' quddiem, ta' fuq, li għandhom kuluri. Allora meta jpoġġu jgħalquhom hekk ma' xogħol. U taħt għandhom il-camouflage biex ma jidrux. Il-baħrijiet iktar li għandhom kuluri fil-ġwienaħ t'isfel, il-hind wings ngħidulhom. Allura meta jpoġġu inniżlu l-ġwienaħ ta' quddiem fuq ta' wara u jgħattuhom u l-camouflage jgħad fuq il-ġwienaħ ta' quddiem. Tgħidu li kollha li hemm ċerti baħrijiet ta' ċerta familja żgħar li jżommu l-ġwienaħ hekk. Dement li tkun matul il-ġurnata jistgħu jiskappaw għax jtiru kollha sewwa. Imma meta jkunu ngħidu aħna kun ġurnata dal ma jtirux għax ma tkun xemx, rifet ma jtirux. Allora jridu jibqgħu fl-istess post, allora jridu jużaw ċertu camouflage. U l-mozz, per eżempju, jtiru bil-lejl. Allora binar irridu jisommu l-camouflage għax ikunu ma jtirux binar. Tifhem tiddisturbhom sewwa biex jtiru. Issa dommu nuru xi ħaġa fuq is-slides. U fl-istess ħin komplen nispjegalkom. għamil fuq ma jimport. Għu jom ma jimportax, għadar kulla għamil fuq xem kitba ma jimportax. Għara, għawnek għanna erba kategorijas, erba dudit. Tal-farfet, lajdulu il-farfet tal-fejġen. Il-farfet tal-fejġen, il-swallow tail bling-bling. Da il-farfet, l-istess għandu l-xpjanti, għandu l-fejġen, għandu l-buzbis. Da ekkunu fil-kampanja, mela t-tifju, tħarżu li l-buzbis, għalħabta tal-sprint u għalħabta tal-autun, għandkom s-sibu dan il-kwalità ta' caterpillar. Da caterpillar, ta' għastu daqxajn wahda għunek. Joħroġ għandu bħal valv u jitfaċer tarija dejk li hi għal-mezz ta' protection tiegħu. Meta jiġri mur għasfu biex itih daqqa ta' monqar biex jieklu, jagħmel joħroġ lu dik it-tfal dak il-daqxejn ta' likwidu u jitlaq jiġri għax vera tħoss ħlewa ta' qalb meta dara. Dan għadu ġifiri għatfal għallu jbiddel xi darbtejn oħra. Biex isir fosta. Dawn l-istess fuq il-buzbis u rrid għamiltomkom biex toraw iż-żerrija tal-buzbis kif huma l-istess tal-swallow tail. Alright, tiegħu. Issa kibirna birna biżejjed u permezz ta' glandola li għandu l-isfel minħalbu, il-caterpillar. Joħroġ ċertu ħarir, ċerta ħarira li kif tara l-arja tissolidifika ruħha, ġifieri s-sirifsa. Jintrabat minn isfel l-ewwel nett mill-aħħar segment tal-abdomen u jintrabat minn fuq it-torax. Idhem taraw qiegħed qed jaħseb qurriqa dik. Le le taka sok, dak qed nurikom biex jiġifieri se jintrabat. Sa jaħseb biex isir pupa biex isir fosfa. Forma naħseb it-tnejn, xi fosfa jew la. Aw ara hija diġà les diġà ħarqis il-forma intrabat u hawnhekk diġà saret il-fosfa. Issa l-fosqiet ta' dan il-farfet tista' tkun griża. U tista' tkun ħadranija. Jekk jippupa fuq background aħdar, jiġifieri fuq xi zokk ta' xi siġra ħadranija, aħdar, jiġifieri s-sira waħd isfel, qed tarawha kif hija fost tagħmel dikkom, hekk fuq xi blat biex ma tantx tkun tidher, tkun dak il-kulur. Iktar ma jgħaddi żmien iktar tibbies, iktar tibbies. U ngħidu aħna bdej għadu 21 days, 24 days. Joħroġ il-parfet meta jkun is-season. Bħalissa għandi pupi bħal daw ilhom minn Ottubru għadhom ma faqsux qabel jasal Marzu ma jfaqsux. Jiġifieri jgħaddu x-xitwa taħt forma ta' pupa ta' fosfa. Issa mbagħad għal Marzu jfaqqax il-parfet, ibdejt, issir is-cycle tiegħu, u mbagħad ma jdumx daqshekk. Mela għaliex it-temperatura tibda tiela, tibda tkun is-sħana. Aw l-istess, nejn uħra, l-istess da, l-istess wahda. L-ejħor, iħor. L-istess bħal, wahda ħadranija u wahda jħor. Tej. Mittewda, jħor. Aw nek, aw ħarġet, aw il-fost. Nekħi għadġa minn fuq, għada marbuta, tibqa marbuta, hija, u ħarġ minna, u għadu, għada maħarġet xaxmara dik. Għada, Aqqastirad, s-sambat t-neħki ċertu likwidu. T-neħki ċertu likwidu. Inta t-neħki daħki ċertu likwidu. Il-ġwiena t-saxħax, il-vinaturi tal-ġwiena jieħdu il-ħajja, t-xemmex ftit, un-bat tibda it-tik. Jibda it-tik. Dakku għan swallow tail, u jieħdu l-swallow tail, permess li għandu dawk iż-żewġ pinen fil-hind wings, fil-ġwiena ta' wara. Bħal ma għandha l-ħuttafa dak iż-żewġ rixijiet fil-ġwiena, jgħidulu niswallow tail butterfly. Familja għaliha dik, papiljoni dik, issa oħra għandha raw xejn min ħadd. Dan hu issa jgħid sa jibda jieħu l-ħajja, l-ewwel ma jagħmel isib il-fjura. L-ewwel irid isib il-fjura irid jixrob, m'għandux ħalq, ma jikolx, ma jiġifieri ma jomorx. Għandu l-proboscis, jiġifieri bħal tromba, jissakja daqsxejn ftit minn dak likwidu, il-likwidu ħellu li jkun hemm fuq il-fjuri. Dak huwa s-swallow tiegħi. Da għan żoħor l-alla s-sissa għadna nsibuha. Da fl-1800 awturi Ingliżi li kienu viżitaw Malta 1858. Għanna raw diċini. Di għan t-ġa kaxxara da kollu kolla fosti, ta' din id-dubbina zaħira. U l-Caterpillar wasal fl-axħar jisum jisa oċra. Dawk jiġifieri kull waħda hemm dubbina ċkejna. Issa, sa mmorru għall-farfett ieħor. Araw, da biex nagħtikom eżempju ta' bajda, kif tkun tidher bajda. Il-bajt, mhux kollu kulur wieħed ikun, skont il-farfett li jkun speċies li tfu. Ta' min jagħmlu isfar, min jagħmlu aħdar, min jagħmlu abjad. Imma mbagħad fl-aħħar kollha jsiru kulur iswed meta jiġi biex ifaqqas. Da il-farfett jgħix fuq il-grasses, meta il-kelma grasses, meta ngħidu grasses huma dawk bħal tal-qamħ. Jiġifieri werqa bħal tal-qamħ li għandna kwantità kbira. U l-iktar li jsibu li jgħixu fihom għaddel, għaddel ta' sigla ruħek bħal-mur busket, per eżempju, issib ħafna minn dawn il-kwalità frivet. Issa forsi naslu naraw, naslu fih ukoll nirju. Dak il-bajt faqas, u ħareġ sara xi kwalità dutu differenti, jiġifieri rajna tliet kwalitajiet ta' dut differenti, l-ewwel wieħed dak l-stripes, l-ieħor aħdar kollu. U dan għadu għabjad bil-ras għada sewda. Bess dan il-qoddim għatil-tisir aħdar. Da huwa il- il-farfett il-kroċe, l-awdet jelu. Għamiltulkom il-kapposta biex norikom. Illi fuq għandu l-kannella. Ġifiri motti, ma jidirx. U kif il-poġġi meta jistrieħ, saqajh maqbudi kif jaqbatek, ma s-sġra, u ma jitħarriġ. U dejjem iżom dejjem taħtek jistajkun, taħt s-sġra biex ma jkun jidirxej. U fuq kombinazzjoni wa taħadna dak il-ritrat kien hemm dragonfly reader, dak kien taraw sewwa. Kombinazzjoni. Dragon. Essa dale taraw dan il-farfetta u issa sa jideraw. Ara, dan il-farfetta li rajtu malu, issa huwa miftuħ. Tal-ilem ta' fuq bit-tikek fit-truf tal-ġwien hija l-mara. Tal-ilaw huwa r-raġel. X'għandu speċjali dal-farfett? Ta' ġibtulkom apposta x'għandu ħaġa speċjali li m'għandhomx l-oħrajn. Ngħidu aħna 5% mill-brud mara u r-raġel, 5% joħorġu bojot, flok joħroġ bl-isfar, joħroġ bl-abjar. U nisa joħorġu, 5 nisa rhom bit-tikek li għandhom it-tikek hawn dawet. L-raġel mandu. Jisom fingerprints. Jisom daħna. 5% minn kull brud joħorġu hekk. Issa jien ipprovajt raġel ta' fuq u l-mara ta' din l-istess kwantità joħorġu fuq l-isfar ftit joħorġu minn dawn. Jiġri dawn iktar, iktar rari, iktar ma tsibhomx malajr. Dar li semmetilkom l-ewwel il-farfett tal-ħurriq, ir-red admirali jgħidulu. Dan id-dudu meta jiġi biex isir fosqa, jinżera sull-isfel, il-fost għatijaw tkun imdendla mit-tarf tal-abdomen, rasa l-isfel. Għax kull familja għandha karakteristika taħħa, għedha ma tanċu tajjeb. Ma tanċu tajjeb, għedha biex jonorikom tal-ħorrieq. U fil-ħorrieq, ja siddi xwarqieq, dawnu mal-bojot tal-ġidra, għat mil-żar, ma iż-żar. U daw jivarjaw ħafna, jivarjaw ħafna, skont l-istaġun, skont il-brud. Bżewġ tikkek, ikunu n-nisa, għandhom biex tikkek, tikka waħda il-raġel. Imma jista ma jkollu kważi xejn. Għara, nek ma għandhom l-iswed ma għandhom xejn, da, imma kulata, bla teba, xejn. Ivarjaw ġifiri, ivarjaw ħafna daw. Ivarjaw ħafna skont l-istaġun. Jek? Għal-fertilizing, għal-fertilizing ta' zerrija. Ta' fjuri, meta jmorru minn fuq jek biex jieħdu jardu, ma fl-istessini ġorru l-polin waħda l-oħra. Dawn huma l-żar, il-coppers, ngħidulhom coppers. Ivarjaw ukoll ħafna kuluri skont l-istaġun. Issa kif jibdew naħdem għal-nofs dan ix-xahar, tant ikunu żbieħ ilaqgħu metallik, imbagħad meta aktar ma jidħol is-sajf, iktar isiru skuri, iktar jiskuraw. Dawn huma familja oħra deċenja din iż-żar. Kemm għandu ħajja f'għalfett? Daqsa mhux kollha xogħol, da sar minn insan wara żwiedi dak hemm ħafna kien ngħid fuqha din. Hemm min idhom 10 days, 12 days, disa' xhur. Issa fakkarilha x'dik ngħidilkom. Dan hu l-painted lady. Il-painted lady. Tal-ħubbeża jew tax-xewk. Dejn waħda mill-migrants din għandha forza tal-għaġeb, tal-farfetch għandu forza tal-għaġeb. Jiex iktar minn għamman, wieħed mill-iktar li jdu, il-għandix migrant. Mill-Afrika, ġewaw Malta, jibqgħu tilajn, follow rajnihom, anke sal-Ingilterra, jibqgħu tilajn sal-Ingilterra minn Franza. Anke sa Greenland mbagħad minn Franza, għandhom forza kbira. Da ma seboh, da kombinazzjoni kemm min niġbgħu dal 46 insertajt darba bat tnejn, kien hemm tnejn. Biss 29 years qabel battu jien, jiġifieri dak kien 74 years ago. Ejja, Karwana Gatto kien kiteb ukoll li kien hawn kolonel kien qabad wieħed minnhom minn Hastings. U kien qal aktarx li dal-farfet ġie fuq il-fregati mill-port il-kbir għax Hastings għall-port il-kbir. Mentri li qbadtien batnhom nwiet is-sewna tnejn kienu. Mbagħad tibda xejn hu fit-Times. U kien hemm komander Ingliż kien qiegħed in-naħa tal-imtaħleb u qal li raħ hemmhekk ukoll jiġifieri kien ħaġa oħra ħlief ma jidhrex dan għandna Afrikan. Afrikan jinsab ngħidu aħna l-Marokk, il-Marokk African butterfly. Dan jiġbaħ il-monark li semmejtilkom l-ewwel ta' tenerifi jixtieq użhom muħax bħal dan, biss m'għandux dak l-abjad isfel ġwiena kollha kulur wieħed. Il-plek sippus u dan għal-ċippus ġifieri għal. Darba biss postu. U dan ukoll, dana daq battu darba u dana għandu għal ismi wkoll għaliex meta battu biex jeżaminawh. Sabu u paragunaw ma ta' Nord Afrika. Dak li sem ħażin ta' dak kif kont għamiltu l-ewwel darba jien, dak kien 1939 biex din tan-naxxar illum qasab jeżisti tal-iskola hemmhekk nbina kollha wara n-naxxar, wara l-assa fejn hemm l-assa. L-iskola kienet fejn hemm l-assa llum in-naxxar. Kien hemm ġinien sabiħ kbir wara. U fl-offsinhar waqt il-break kont noħroġ u darba nsertajt u ħsibtu li huwa l-grejli. Ma bħad meta bdejt l-istudji iżjed, bdejt nara għadha differenti, u bħad l-Germania. Eżaminaw, li fatti għandu ħafdi abdomen, nies għax dak mill-ġenitalja, jgħidlu għamek kħux e good species jew le. Tolhom il-ġenitalja jgħandu slide, u jipparagunaw. U for the time being, taw għal ismi u koll. Emmek dik l-erja spiċċat kollha. Dik l-erja spiċċat kollha. Biss qabel issemma l-grejling ieħor li forsi ħasbu bħali li kien il-grejling. U forsi kien hawn ikbar minnhom u dak kien wieħed minn tal-aħħar li kien fadal. Dan ieħor ukoll dan iċċertajtu darba wkoll. Dan iċċertajtu darba wkoll fil-19. 1948. Da sabiħa għandu ġwiena iffizzjati ferm. Jiġbaħ il-koma, jgħidu l-koma, għax wara għandu żewġ sinjali, forma ta' koma. Poligonja eġeva ta'. Dawn huma familja tas-satiri dejjem kollha għandhom dik line fuq. Ivarjaw ħafna. Ivarjaw ħafna. Waħda tnejn tlieta tisfel l-irġiel. U l-oħrajn kollha nisa. Tikka nisa. Ta' fuq nisa. L-irġiel għandhom din. Għandhom din. Dak huma dak komuni ħafna, tintaqgħu ħafna magħhom fuq il-grassis ukoll. Dawn huma żewġ blues, ara kemm hu differenti, minn fuq huma blu. Minn fuq huma blu. U minn taħt għandhom dal-kulur inħabba l-kamuflax, they are making, male and the female. Next. Dawk huma l-blues, minn fuq tant huma żbieħ, ara mhux minn taħt huma differenti. Nħabba l-kamuflax. Taħtu għafu għal-Gris, meta jaqqud għun ħajom ma jkunu jidru xejn. Dawn huma l-istess familja ta' dawk is-sitta li rajtu f'Salta għandhom dik it-tikka sewda s-satiridi. Ta' fuq raġel għandu dik l-istrixxa hawnhekk kara. U dawn hija dak huma dik hija l-mara. Hija l-mara. Dik hemm dik. Il-wall, jgħidu l-wall, l-knis jgħidu l-wall, għax jħobb t-poġi fuq il-detan. Dawn huma daqsxej wahda mill-bojot, jitrabbew għaw Malta, imma e passu u koll. Jgħidu l-um ba' twajt, għax l-ewel darba l-inqabdu, kienu nqabdu l-Ingilterra. Bat, u ba' u jisemħu l-um ba' twajt. Dal-kulur, għawnek huwa ħadrani. Dak huwa raġel, dak huwa raġel li għandha ġiex dik hija karatteristika tal-bojot. Issa nifuq daqsxejn mill-frifet, u mmorru daqsxejn fil-mozz, xi ħaġa mozz mhux ħafna tax, il-ġwieb bars nitkellem spiċċaw qari. Il-maqlub, ma importax, ma importax bejn xorta waħda rridu. Dina waħda mill-mozz il-kbar. Mill-mozz il-kbar li għanna. Fil-Latin jgħidula convolvulus. Ġejja mill-pjanta convolvulus arvensis, il-convolvulus huwa l-leblib. Il-leblib hija pjanta, illi timbaram ma' xi pjanta oħra. Convolvulus, iddur ma' xulxin. Allora dan ħalisem dil-mod mill-pjanta li tiekol. Convolvulus hawk mod. It-tut tagħhom dawn għandu bħal qarn fuq l-aħħar abdomen ta' fuq l-aħħar segment tal-abdomen. Id-din taraw kif inhi, griża ma fuq zok ta' siġra ma tarajiex. L-antenni ħoxnin narhom imma m'għandhom dik in-nob. Il-ruq tagħha. Issa dik qiegħda hekk għax qiegħda tistrieħ. Meta tiġi biex ittieħ naraw mod ieħor. Il-poplar li najdu l-uluq l-poplar. Għamiltibkom wahda maħluqa, meta tkun edha tistrieħ ħara, kif huma maħluq il-ġwiena. Edha tagħti dak il-ġmien dak kulur aħmar u uswed, tant u sabiħ. Meta tkun għadha tfaqqas, araw l-antenna tagħha, mhix hekk li f'daq xejn ta' xara. Dimela dak il-kamuflax fuq il-ġwienaħ ta' fuq, fuq il-bark ma tarawiex. Fuq il-qoxa tas-siġra. Essa, dawn għamiltom kum ġibtom kum apposta, dawn huma low kegar, il-busket business sibu, jieklu fuq l-lidna, kunu l-em palissa sibu l-Caterpillars, Caterpillars palissa s-sidiex. Jimmuttu kum s-sibu l-Caterpillars. Ara, għamiltilkom raġel u mara, il-mara ta' fuq, għanda, jgħonet kun ikbar, ikbar, l-abdomen iktar ħoxna, biex kolla ħafna bajk ġofija, u l-antenna ma fija xej speċjali, d-dista r-raġel hija pjuma, hija rixa, da tisfel tisfel huwa r-raġel. L-antenna l-ru. L-ru, l-antenna l-ru. Jew proposti sara biex naħna mhux. Dawn għamiltomkom appost, daw Tiger Moons, biex turikom id-differenza tal-kuluri, il-kuluri. L-istess razza dak ġifieri. Dak kollha l-istess razza aktiva dawn, familja waħda. Ara ta' fuq x'inbier dak it-tikek. Dik tam kienet komuni ta' fuq, illi 12 sena ma nasib waħda minnhom, 12 sena. U tinsab l-Afrika kollha, l-Indja wkoll u sal-Awstralja. Migrant, sfittxat. U l-pjanta tagħha għandna l-ombejra ma ilha ma tidher. Lieħor komuni ż-żerżur, dak ta' nofs ngħidulu ż-żerżur. Ifaqqas wara l-ewwel xita. U tisma' billejjek tal jgħidulu ż-żerżur. Lur wieħed mill-mozz li jagħmel ħoss. Dik qed ċikada xi dak ewwel żieq m'għandux jaħsab dik order oħra. U liħor, liħor okol, Tiger Montora. Ġiġibtum, kom apposta biex nurikom il-mod differenti kif jipprovaw jgħamlu l-kamuflaġġ. Di bil-Latin jgħidu la kwerċi folja. Kwerċi, kwerkus, fisser il-balluta, folja, hija l-werqa. Il-għaliex, tiġbaħ edha, għaraw ta' fuq. Issa werqa niex fa' fl-art, ma t-tendix fu fl-art s-siba. Bħalissa edin fost jiet, ma da' waqt faqsu, għaraw l-antenna kamu ma' differenti taħħu. Kwerċi folja, naħna u diċini. Daw, gra segar. Siħeb l kegar, għaraw l-antenne tal-raġel t-sfelx formuma u l-antenne tal-mara ta' fuq, għara xabda miex differenza, għazzik kolla fuq 100x ta' u t-ferrixom mal-art. Daw l-mod ġeneralment. Ftitu ma li bidu jgħamlu fuq l-waraq, ħafna minnhom ixerdu għom mal-art maġen fil-pjanta, mux bħal-frifet. Mux bħal-frifet. Mertidi. Daw, mux ta' Malta, daw ġibtom mis-għalja biex nurikom, arktide l-istess bħal dak li t-tieta l-oħra. Biex nurikom il-differenza nħabba l-kamuflaġġ. Jiġifieri, meta ta' fuq, jinti fuq l-aħmar, dawk il-linji ma tarafx, u l-istess l-oħra. Il-kuluri qegħdin il-kuluri fil-ġwienaħ t'isfel. Biex indifers, biex jara saqor ma jarawhomx ma jħallhom. Biċċit minnhom għandhom jitfa' dudu jitfa' ċerta riħa. Jew kollu ħafna xagħar li lasku li dejku. Jew jagħmel web iħawad lu ma jgħod. Oħrajn il-kampu. Dik ta' dik li għandhom jagħmel jema li rajtu l-ewwel magħluqa. Għaliex l-abdomen tagħha huwa strajpjat bl-aħmar u bl-iswed. Allura jgħattih l-abdomen għax inkella biex jistaqbab. Suġġeri. din l-istess waħda bħal dik. Araw xi proposti dejjem, jiġifieri sakking tube għandha. Biex imun qatt, dak il-pipe. Dak toborbu bħal ħabel tal-arloġġ. Issa dik. Ma tmurx fuq kwalinkwe fjuri. Issib dak il-fjuri illi huma forma ta' tubular li ġejja qisha bħal l-embut ngħidu aħna. Jiġifieri, issib il-Stefanotis, issib il-Homer, issib il-fjur tal-qara twil, id-datura, il-kampanella, dak li l-sugu jkun qiegħed l-isfel biex tarda. Għal-font, jiġifieri daw. Oħrajn għandhom proposti ta' qasira. Dina hija l-baħrija tal-għenef, id-dudu tagħha, id-dudu tagħha jgħix fuq id-dwieli. Jgħax fuq id-dwieli, għek ikun hemm ħafna jagħmlu ħsara, imma insomma, s'issa Malta qatt ma urew li jagħmlu ħsara. Le, dak l-istess sew ara dwar qed jifuq il-warqa. Tad-dielja wieħed kader bra differenti, kulu differenti mod ieħor. Kunu ikbar dawn hemm tal-prefet. Dawn mod serejja. Dawn mod, dawn hija l-fosqa, l-fosqa ta' din irajna tad-dielja, ara kemm tkun kbira. Din ma tagħmilx fil-ħamrija, sib ġewġ warqiet, u taqadhom daqxej bil-ħarir tagħha stess u toqgħod bejn iż-żewġ warqiet u tfaqqas meta jasal il-mument. Għax biċċiet minnhom jintu ġal-ħamrija issa naslu fihom. Ta' orejtulkom biex nurikom il-familja ta' dawn il-kbar għandhom fis-aħħar segment għandhom bħal qarn. Għandhom bħal qarn. Da tal-Oleander Hawkmut. Oleandru ħanna ħafna tal-Oleander ma Malta dartejn inqabdet il-baħrija naħa tal-Gozzi. Inħabba il-klima għax iridu jkollna hawn detta' iżjed. Naħa tal-Eġittu pereżempju Saudi Arabia u hekk dan li jinsab dak. Jinsab u dak dik il-bot mod sudaw. Dawarhom l-istess. Għandhom biex taraw il-qarn il-qarn għamiltom, għan kuluri differenti. Skont fuq il-pjanta biċċiet minnhom jużaw għadkom ter minn pjanta waħda. Dil-istess, għara kif qed l-istaġwinaħ ta' taħt ħomor, ta' ħomor suwed, għar kemm qiegħda sabiħa li fuq il-bark kamuflax, u kemm dik il-ponta tal-abdomen kemm li sabiħa kemm fina. Kif tmissa bidek, sfratta kollox, jiġi kollox, skella, jispiċċa kollox. Ma terġiex tal-laħħom imbagħad? Le, xejn baqas tkun tista' tir regolari, naħkinhom l-iskejls, il-prefer ma jkunx jistgħu jtiru regolari. Dak dudu ieħor, dik li semmejtilkom ta' Tenerif. Ix-xitla li tagħmel. Ix-xitla, ix-xitla li qiegħda tinqered. Kombinazzjoni hawn Malta. Sibnija, ta' kolla. Stat naturali? Ejja, da' naħat għal-mistra. Kalla bżon nizzom. Mbagħad jiena ġieli rabbejthom ta' da' f'dar inġi fil-bajt minn barra u rrabbihom. Għandi l-pjanti fil-ġnien tagħhom naturalment fil-sali. Għax jekk nittamel kellha ma tħallemx, jekk ma trabbix hemm tu twaqqas hemm ma tagħmel xejn. Issa da' dudu ieħor ta' Tiger Woods. Dak li rajna qabel. Li għandu ħafna xar u dan ix-xar huwa s-sensa tal-proteksjonali wkoll. Ħadd ma inti anke tibdel, mod nissu inti jidik fastidju, qed timur għas fuq, iddeħ fastidju wkoll. Imur min innissu, allura daqshekk jeħles mill-ħsara. Barra minn hekk, dak ix-xar kollu li għandu dak l-spines jużhom biex jagħmel kukun. Jagħmel kukun, meta jinbidel f'wasqa, jagħmel dak il-ċejjeġ jagħmel il-kukun. Ta' kwalità ta' dudu ieħor biex nurikom il-differenti kuluri differenti. Isir mod ukoll, ara ir-ras kemm tkun iktar iebsa tal-mozz iktar minn tal-butterfly sta, għax jieħlu ċertu pjanti da fuq il-pankrazju tal-baħar, issibu jiġifieri n-naħa Il-naħa tal-Armir, il-naħa tal-Slag Bay, il-dik il-naħa. Jinżel fil-ħamrija u koll. Għalek ta' għandhom dak il-munqar. Jibbez dik il-rasi, bżax tħaffa ġal-ħamrija biex jisir fosna. Dan l-istess komuni, għadass jibbu ħafna fuq l-ispers, fuq il-denot. Għaraw il-qarn tiħok kif inu. Dan l-istess, dak kif tmissu, skużi, da' vomiting, ħal likwid waħdar li jdejlek. Ġifieri, da m'għandux bżonn ta' kamuflaġġ allura l-kuluri. Jista' jħallihom. Jista' jħallihom għax għandu mezz ieħor. Dawn għadhom żgħar, dak l-istess li rajtu, biss għadhom żgħar. Għadhom żgħar. Issa qegħdin jisflu. Għadhom żgħar. Dan l-ispeċ tat-tenow, dak issa l-Ottubru Novembru ssibuhom. Dan l-istess u jieklu tal-aġeb ta' għaradkom għandha xi pjantin. Diġà naħħilha l-weraq kollha rak kif kielha kollha l-weraq. Arresta xbaqara xfada mill-pjanta. Kiela kolla. Tal-ħagġa bjiklu da. Ara, għax fada l-istess sigla dik ta. Apposta għat, ej, jibux lejk, għan jimmetar l-wijħed. Għat njuħu pacenzja. Nħod l ritratti immur wara 8 ijiem immur, ħalli nara xie jisir minna. Daw, tattenow, daw kil-kwar, daw kil-drojt, fuq il-wedin, għara xie kif. Dere, mux bieħ, imma jekkur emmik tal U jieklu ħafna, dam, ma dam. Mux il-udu xie l-esti. U s-saw marina, mux il-udu. Dodo ċkajka ma ġiġ tajjeb, da neħki, ma ġiġ neħki. Maħħob li jistess. Mux misċara. Dan l-istess din jieklu għadhom ta' qabel daw. Din staġġiet qabel insomma. Hekk araħ kemm jiġifieri dawk id-dud jidhru li hemm iktar minn wieħed, tifhem l-istess. Hemm xi ħamsa jewsqu anke iktar naħseb kien hemm 10 jien fiha. Kien hemm 10. Sew, da tal-baħt wajt, dak li għattilkom li għandak dak il-faxxi sofor. Kull dudu fih il-bjuti tiegħu, eh? Tittrabbihom, nispera li s-samlu d-dorbi għal-ħajx, għal-ċi ħajk. Tibdow t-fħu għajnejkom għal dal affarijiet. Da l-istess għara, tlet kuluri differenti, l-istess wieħed, tlet kuluri differenti. Tal-sfinx, tal-kbar, ta' da. Bħalissa xi kwalità ta' frifra tul kbur? Bħalissa, per eżempju, fil-ġonna sibu r-red admiral, dak l Għara dinna l-istess mod tal-ewel, għada kemm da tfaqqas. Għada zaħira. Għada, mux zaħira, kemm tfaqqas tibqa, ma jikbrux dawk, kemm faqqas jibqa, il-farfet, id-daqs li jibqa, li faqqas jibqa, għaliex ma jikolx għadna. Id-dudu, skont il-sajs ta' dudu jisir il-farfet. Din hija fosqa ta' data t-tenot li kienu dik il-pjanta kollha, mod ieħor. Ma tinżilx fil-ħamri jaqqas. Di kif toqgħod il-kamuflax tagħha l-baħrija ta' data t-tenot, ara kemm għandha l-antennes bieħ ta' di bojot. U ħoxnin u l-bieħ. Isom bil-pili. Isom bil-pili, sbieħ. Il-fuċa sabiħa baħrija sabiħa, u mbagħad dak ta' fuq id-dawra sbieħ ferm. Xi raġuni, il-punti konġu bil-lejs, kull ħalfit, hemm xi raġuni? Da żgur li hemm xi raġuni. Natura tagħhom hija li jsibu dawk il-fjuri, dawk il-fjuri li jiftħu bil-lejl u inħabba dik li kwestjoni ta' kamuflaġġ ukoll ma jkollhomx protection biżejjed biex ma jkunux jidhru. Għalkemm għandhom l-edewa tagħhom ukoll għax il-wiża u l-bats kollha jieklu l-mod. Issa sa nagħmlu life history żgħira oħra. Ta' l-ikbar mod li għandna ta' Death's Head, il-baħrija tar-rastament. Dik tieħor il-patata, fuq il-patata, fuq il-fażola, fuq id-datura, fuq is-solanaċi. Dik hija l-bajda. Minn dik il-bajda ħareġ, dak id-dud wara kemm hu żgħir. Imma raw dak xejn waħda il-ħorn ta' wara kemm hu twil. fija daqs il-bogġi tiegħu abjad kun faqas imma mbagħad il-qisir sa tara daqs ixisir dak id-dunu. Tad-dez ħed jgħidulu, il-għaliex fuq it-tora għanda stampa tara stammew. Issa kiber daqsxejn iktar, araħ, kiber daqsxejn iktar, u l-qar naqx kien. Issa kiber iktar b'dejħu l-kulur, sar ħadrani. Da jħu żmien wis u jikol ħafna ta' d-dudu ta', ara daqsxiex isir id-dudu, ara daqsxiex. Issa ara u daqsxejn waħda il-qar ta' wara, il-kostjat fih qisu bħal l-ewlhom jew it-taraha hekk ara, m'għadux ħaġa lix-xab u mibrum. L-oħrajn kollha dritti u ta' dan mibrum. Jiġifieri meta jgħidu li ser sib dudu ngħidulhom kif inhu l-qar ta' wara. Jgħidu li mibrum, ma la tal-tiet sħed. Jista' jkun ta' ġiex kuluri, ta' jista' jkun hekk, ikun hekk, ikun kulur ieħor. Ara, ara, dar għal-istess, ara għal-istess wieħed. U kif tmissu jagħmlek jagħmel ħoss ukoll, u jitwerża, il-barija twerża. Dawn għandhom għajnejn u hekk ikun. Żgolli għandhom għajnejn, żgolli għandhom. Issa, dan id-dez ħed li dadi waħda, u l-konvolvulus, dak li għattilkom jikom fuq l-lebni. Dawk jinżlu meta jasal iż-żmien biex inbidlu, jinżlu ġo l-ħamrija, daqs sitt purzieri, tmien purzieri. Bis-saliba tagħhom jaġnu bżib, bis-saliba fuq xi saliba. Yeah.